Trisli, Bisli, Nebogan, Laila, Fush, Catabalabas, Tucky, the top, Tucky, the top, the Betsli, Betsli, Push, Catabalabas, Fashki, the beam, Titiki, Tilabi, Bilabi, Bilabi, Tico, Tacobam, Fish, Μεταμορφώθηκα σε μηδέν των μορφών και ανέσυρα τον εαυτό μου από τη βρωμερή δίνη της ακαδημαϊκής τέχνης. Ψεύδομαι, μιλώ. Η αρχαιοελληνική αλήθεια έφρισε άλλοτε στην απλή αυτή κατάφαση, εγώ ψεύδομαι. Το «ομιλώ» βάζει σε δοκιμασία όλη τη σύγχρονη φαντασία. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι δύο καταφάσεις δεν έχουν την ίδια ισχύ. Ξέρουμε ασφαλώς ότι το επιχείρημα του Επιμενίδη μπορεί να ελεγχθεί αν διακρίνουμε, εντός ενός λόγου τεχνιέντος σπυρούμενου στον εαυτό του, δύο προτάσεις, εκ των οποίων η μία είναι αντικείμενο της άλλης. Παρόλο που η γραμματική διαμόρφωση του παραδόξου προσπαθεί να αποφύγει επιδέξια, κυρίως αν είναι στέρεα συνδεδεμένη με την απλή μορφή του ψεύδομαι, αυτή την ουσιώδη διαδικότητα δεν μπορεί όμως να την καταργήσει. Κάθε πρόταση πρέπει να είναι ανώτερου τύπου από την πρόταση που της χρησιμεύει ως αντικείμενο. Το γεγονός ότι υπάρχει παλινδρόμηση της πρότασης αντικειμένου προς την πρόταση που την προσδιορίζει, ότι η ειλικρίνεια του κριτός τη στιγμή που ομιλεί υποθηκεύεται από το περιεχόμενο της κατάφασής του, ότι μπορεί κάλλιστα να ψεύδεται μιλώντας για ψεύδος. Όλα αυτά είναι όχι τόσο ένα ανυπέρβλητο λογικό εμπόδιο, όσο η συνέπεια του απλούστατου γεγονότος. Το μιλούν υποκείμενο είναι το ίδιο με το υποκείμενο για το οποίο γίνεται λόγος. Hello, I'm looking for Mikey. Yeah, is that you, Brian? Bear. How are you doing? Bear. Nice one, mate. Yeah, come on down. Okay. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Aïe. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Comme la mousse. Ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette, oh. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon petit Pierrot de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique dans? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, un, deux, trois, quatre. Fou de fa fa. Fou de fa fa fa. Fou de fa fa. Fou de fa fa. Aïe. Où est la piscine? Pas dans moi. Où est la piscine? Père. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Fou de fa fa. Fou de fa fa fa fa. Fou de fa fa. Aïe. Fou de fa fa. Fou de fa fa fa. Τέχνη, μόνο η δειλία της συνείδησης και η παινία της δημιουργικότητας ξεγελιούνται και βασίζουν την τέχνη τους πάνω στις μορφές της φύσης. Η δίωδος προς μια γλώσσα, από όπου έχει αποκλειστεί το υποκείμενο, Η ανάπτυξη μιας ίσως αναμφισβήτητης ασυμβατότητας ανάμεσα στην εμφάνιση της γλώσσας στο είναι του και την αυτοσυνείδηση στην ταυτότητά του είναι σήμερα μια εμπειρία που εκδηλώνεται σε διαφορετικά σημεία του πολιτισμού. Στην κίνηση και μόνο της γραφής, όσο και στις απόπειρες τυποποίησης της γλώσσας, στη μελέτη των μύθων και στην ψυχανάλυση, καθώς και στην αναζήτηση εκείνη του λόγου, που αποτελεί κάτι σαν την γενέτειρα όλου του δυτικού λογισμού. Να λοιπόν που βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βάραθρο, το οποίο για πάρα πολύ καιρό είχε παραμείνει για μας αόρατο. Το είναι της γλώσσας δεν παρουσιάζεται για την ίδια, παρά μόνο μέσα στην εξαφάνιση του υποκειμένου. I want to show you this. Check this out. This is bloody good. You'll love this. Looks like a cuckoo clock, yeah? Watch this. Did you like that, Jermaine? Reminds you of your first girlfriend, eh? Does it, Flossie? City life, inner city pressure, the concrete world is starting to get you. The city is alive, the city is expanding, living in the city can be demanding. You pawned everything, everything you own, your toothbrush jar and a camera phone. You don't know where you're going, you cross the street. You don't know why you did, you walk back across the street. Standing in the sitting room, totally skint, and your favorite jersey is covered in lint. You want to sit down, but you've sold your chair, so you just stand there. You just stand there. Pressure. Counting coins on the counter of the 7-Eleven from a quarter past six till a quarter to seven. The manager, Bevan, starts to abuse me. Hey man, I just want some muesli. Neon signs, hidden messages, questions, answers, fetishes. You know you're not in high finance considering secondhand underpants. Check your mind, how'd it get so bad? What happened to those other underpants you had? Look in your pockets, haven't found a cent yet. Lanterns on your balls, have you paid your rent yet? Inner city pressure. Inner city pressure. Just to pay for your lessons, you're learning the flute. Ladies wouldn't pay you very much for this. Looks like you'll never be a concert flautist. You don't measure up to the expectation. When you're unemployed, there's no vacation. No one cares, no one sympathizes. You just stay home and play synthesizers. Αντιγράφουμε αντικείμενα και αγαπημένα τοπία της φύσης. Είναι σαν να ενεργούμε όπως ο κλέφτης που παρατηρεί με θαυμασμό τα λυσοδεμένα πόδια του. Ίσως μέσω μιας μορφής σκέψης, της οποίας την ακόμη αβέβαιη δυνατότητα σκιαγράφησε ο δυτικός πολιτισμός στα περιθώρια του. Η σκέψη αυτή που αποποιείται κάθε υποκειμενικότητα για να κάνει να αναδυθούν σαν εκ των έσω τα όρια της, να διατυπώσει το σκοπό της, να κάνει να λαμπειρίσει η διασπορά της και να μην συλλέξει παρά μόνο την ακατανίκητη απουσία της και η οποία ταυτόχρονα στέκει στο κατόφλι της κάθε θετικότητας, όχι τόσο για να συλλάβει το αίρισμα ή την αιτιολόγησή της, αλλά για να ξαναβρει το χώρο μέσα στον οποίο εκτελήσεται. Το κενό που της χρησιμεύει ως τόπος, την απόσταση μέσα στην οποία συγκροτείται και όπου διαφεύγουν, μόλις τις κοιτάξουμε, οι άμεσες βεβαιότητές της. Η σκέψη αυτή, σε σχέση με την εσωτερικότητα του φιλοσοφικού στοχασμού και σε σχέση με την θετικότητα των γνώσεων, συγκροτεί αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε με μία λέξη, η σκέψη του έξω. Well, I just spoke to the receptionist and she said there's a 4-hour wait before we can see a doctor. That's no good. I'm the mother flippin' rhinoceros. My bees are fat and the birds are on my back and I'm horny. I'm horny. If you choose to proceed, you will indeed concede. Cause I hit you with my flow, the wild rhyme will stampede. I'm not just wild, I'm trained, domesticated. I was raised by a rapper and writer that dated and subsequently procreated. That's how it goes. Here's the hip-hop-hopotamus, the hip-hop-hippo. They call me the hip-hop-hopotamus. My lyrics are bottomless. Sometimes our rhymes are polite, and I thank you for dinner, Miss Wright. That was very delicious. Good night. Sometimes they're obscene, like a pornographic dream. NC-17 with ladies in a stream of margarine. Ha ha ha ha. Yeah, some margarine. They call me the hip-hop-hopotamus. Flows that glow like phosphorus. Popping off the top of this esophagus. Rocking this metropolis. I'm not a large water-dwelling mammal. Where did you get that preposterous hypothesis? Did Steve tell you that perchance? Steve. My rhymes and records, they don't get played. Because my records and rhymes, they don't get made. And if you rap like me, you don't get paid. And if you roll like me, you don't get laid. My rhymes are so potent that in this small segment I made all of the ladies in the area pregnant. Yeah, sometimes my lyrics are sexist, but you lovely bitches and hoes should know I'm trying to correct this. Other rappers dismay, say my rhymes are sissy. Why? Exactly? Watch why? Be more constructive with your feedback, please. Why? Why? Why? Cause I rap about reality. Like me and my grandma drinking a cup of tea. There ain't no party like my nana's tea party. Hi, ho. I'm the mother flippin'. I'm the mother flippin'. I'm the mother flippin'. Who's the mother flippin'? I'm the mother flippin'. I'm the mother flippin'. I'm the mother flippin'. Mother flippin'. Στην τέχνη χρειάζεται αλήθεια και όχι ειλικρίνεια. Θα πρέπει βεβαίως κάποια μέρα να προσδιοριστούν οι βασικές μορφές και κατηγορίες αυτής της σκέψης του έξω. Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να επανεύρουμε την πόρευσή της, να αναζητήσουμε από πού έρχεται και προς τα πού πηγαίνει. Μπορούμε ασφαλώς να υποθέσουμε ότι γεννήθηκε από τον μυστικιστικό εκείνο στοχασμό, ο οποίος από τον καιρό των κειμένων του ψευδοδιονυσίου πλανιόταν στα όρια του χριστιανισμού. Ίσως και να διατηρήθηκε επί μια σχεδόν χιλιετία υπό τη μορφή μιας αποφατικής θεολογίας. Τίποτε πάντως δεν είναι λιγότερο βέβαιο. Αν και σε μια τέτοια εμπειρία πρόκειται βεβαίως να εξίσταται κανείς, αυτό γίνεται για να επανευρεθεί τελικά, να περιτυλιχθεί και να αυτοσυγκεντρωθεί στην εκτυφλωτική εσωτερικότητα μια σκέψη που είναι καθ' ολοκληρίαν. Είναι και λόγος. Λόγος άρα, έστω και αν είναι, πέρα από κάθε γλώσσα, σιωπή, πέρα από κάθε είναι μηδέν. Hey guys. Hey man. You're all right? Hey, like... How you doing? Right. Yeah, how are you? Yeah, not too bad. Thank you. tell my little mother I can't argue with my shit. Argue with my shit. I tell my little mother I can't argue with my shit. With my shit. How many mother I can't? I'm too many to count, mother I can't. Pay my mother, I can rent fortnightly. Mother, I can set the bank trying to pay me. And I'm out for my account, goes out on AP. On AP! Yeah, you know me. Mother, I could charge a $2 transaction fee. Makes my payment short, my rent comes back to me. Minus a $25 penalty, so you feed me. Cause of your mother, I can fee. Read the word, I'm a ATM sip. Said we're all mother, I can send we're ucking with this shit. Come on. Too many mother, I can ucking with my shit. My transaction There's shit. Too many mother, I can ucking with my shit. My weekly statement shit. Too many mother, I can ucking with my shit. With my balance shit. How many motherfuckers? The motherfucker runs a racist fucking grocery. The motherfucker won't sell an apple to a kiwi. The shit fight's gonna get vicious and malicious. Cut the crutches, I need my red delicious. I'll get the kiwi that my money isn't better. Gonna dice the motherfucker like a motherfucker fruit salad. Then don't Granny Smith up an avocado. Mango. And pop an apple in his ass, yeah. Too many motherfuckers fucking with my shit. I'm gonna juice the motherfucker. There's too many motherfuckers fucking with my shit. He's gonna wake up in a smoothie. Too many motherfuckers fucking with my shit. Everybody come on. Yeah. Too many motherfuckers fucking with my shit. Είμαστε η ζωντανή καρδιά της φύσης. Είμαστε η πιο πολύτιμη κατασκευή αυτού του γιγαντιαίου πίνακα. Υπέρμετρη δυσχέρεια να δοθεί στη σκέψη αυτή η μία γλώσσα που να τη συνεπιστεί. Κάθε καθαρά αναστοχαστικός λόγος κινδυνεύει πράγματι να επανδηγήσει την εμπειρία του έξω στη διάσταση της εσωτερικότητας. Κατά τρόπο ακαταμάχητο, ο αναστοχασμός κατατείνει στον επαναπατρισμό της προς την πλευρά της συνείδησης και την ανάπτυξή της σε μια περιγραφή του βιώματος όπου το έξω θα σκιαγραφηθεί ως εμπειρία του σώματος, του χώρου των ορίων της θέλησης, της ανεξίτηλης παρουσίας του άλλου. Το λεξιλόγιο της επινόησης είναι εξίσου ρυψοκίνδυνο. Μέσα στην πυκνότητα των εικόνων, μερικές φορές μέσα στην πιο απλή διαφάνεια των πιο ουδέτερων ή των πιο βιαστικών σχημάτων, διατρέχει τον κίνδυνο να αποθέσει προκατασκευασμένες σημασίες οι οποίες υπό τη μορφή ενός επινοημένου έξω υφαίνουν ξανά το πανάρχιο νήμα της εσωτερικότητας. Well, here we are, York. This is it, this is the heart of novelty. If the guys can do it, they can do it tonight. You're a tasty piece of pastry. You're so lighty, flighty, flaky. I go where the party takes me. I'm a funky monkey junkie. You're a funky funky donkey. You're a picture of the devil's daughter. I'm a picture of holy water. Prince of parties, where's the party now? I don't know. Oh, pretty prince of parties, where does water go? I let it flow. Oh, pretty prince of parties, can I come to your party? No. Oh, pretty prince of parties, where do you get your clothes? They're made of snow, pretty party clothes, crocheted of snow. Maori minstrel, you're the high priestess of tinsel. I'm the guru god of ganja, Ramashalanka, Lanka, Ravi Shankar. La la la la la la la la la la. La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la αποκαλύπτοντας ασταμάτητα το καινούριο, αυτός ο κρίκος της κολάσεως απομακρύνει από τον τελικό σκοπό. Εξού και η αναγκαιότητα να μετατρέψουμε την αναστοχαστική γλώσσα. Πρέπει να έχει στραφεί όχι προς μια εσωτερική επιβεβαίωση, προς ένα είδος κεντρικής βεβαιότητας από όπου δεν θα μπορούσε πια να εκτοπιστεί, αλλά μάλλον προς ένα άκρο όπου θα πρέπει πάντα να αμφισβητείται. Έχοντας φτάσει στο χείλος του ίδιου του εαυτού του, δεν βλέπει να αναδύεται η θετικότητα που του αντιλέγει, αλλά το κενό μέσα στο οποίο θα απαλληφθεί. Και πρέπει να πάει προς αυτό το κενό, αποδεχόμενο να αποσυντεθεί μέσα στην οχλοβοή, στην άμεση άρνηση αυτού που λέει μέσα σε μια σιωπή, που δεν είναι το ενδόμηχο ενός μυστικού, αλλά το καθαρό έξω, όπου οι λέξεις εκτυλίσσονται επαόριστον. Okay, cool. No, that's, yeah, no, that's great. Fantastic. Well, anyway, I just came over to say welcome to York. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very nice. Just because you've been exploring my mouth doesn't mean you get to take an expedition for the south, no. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very, very nice. Just because we've been playing tonsil hockey doesn't mean you get to score the goal that's in my jockeys. Just because I'm in a two-man novelty band doesn't mean it's all about Boomtang. I can't go around loving everyone. I just wouldn't get anything. But that won't get you into fans' paradise. They call it a fire because it takes you up to heaven. Oh, oh. A kiss is not a contract, but it's very nice. It's very, very nice. I'm only one man. Baby, pretty baby, we're only two men, ladies. The babies, the pretty babies. Το να επαναλαμβάνουμε τη φύση είναι κλοπή. Όποιος επαναλαμβάνει τη φύση είναι κλέφτης. Ένα μηδενικό που δεν μπορεί να δώσει τίποτα, αλλά που του αρέσει να παίρνει και να λέει πως αυτό που παίρνει είναι δικό του. Όχι αντικατοπτρισμός, αλλά λύθη. Όχι αντίθεση, αλλά η αμφισβήτηση που απαλήφθη. Όχι συμφιλίωση, αλλά η ανιαρή επανάληψη. Όχι το πνεύμα στην επίμοχθη κατάσταση της ενότητάς του, αλλά η ατέλειωτη διάβρωση του έξω. Όχι η αλήθεια που στο τέλος φωτίζεται, αλλά η ροή και η απόγνωση μιας γλώσσας που πάντοτε έχει ήδη αρχίσει. Όχι μια ομιλία, μόλις ένας ψήθυρος, μόλις ένα ρίγος, λιγότερο και από τη σιγή, λιγότερο και από την άβυσσο του κενού. Η πληρότητα του κενού, κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε να σοπάσει, που κατέχει όλο το χώρο, το μη διακοπτόμενο, το αδιάκοπο, ένα ρίγος και ήδη ένας ψήθυρος, όχι ένας ψήθυρος, αλλά μια ομιλία. Και όχι μια οποιαδήποτε ομιλία, αλλά διακριτή, σωστή, μέσα στη δική μου εμβέλεια. Hello? Oh, Rosie! What's happened now? You've shot it! Goodbye. Goodbye, yeah. Every day I look across the office floor. There you were, your head down to your legs and your legs down to the floor. Leggy blonde, goodbye, goodbye. Now that you were gone, I'll never see you here for tech repair. Wish you knew how much I loved your legs and your hair. Leggy blonde, goodbye. Leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, leggy, le blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, blonde, like a blonde. Goodbye, goodbye. I had a budgie, but it died. Whoa, whoa. I like Ο Θάνος Σταθόπουλος διάβασε από το βιβλίο «Τα γραπτά», το απόσπασμα από τον κυβισμό και τον φουτουρισμό στον σουπερματισμό του Καζιμίρ Μάλεβιτς. Επίσης διαβάστηκαν μέρη από το δοκίμιο «Ο στοχασμός του έξω» του Μισελ Φουκό. Η μουσική ήταν των «Flight of the Conchords» από τα CDs «The Debut Album» και «Flight Entertainment», a BBC radio broadcast. «Flux the Bush» από το CD «Jab Blong», «Arnold Hain» από το CD «Dodeca» και μέρη από τη συλλογή «An Anthology of Noise and Electronic Music». Hoop like a bunch, you got it going on. Wanna see you wearing that thong thong thong. See you getting on to the break of dawn. Gonna bring out the panties on. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.